Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. Kumulacji lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich w Planicy. Za chwilę relacja naszego reportera. O zapowiedzi prezydenta Rosji dotyczącej ulokowania na Białorusi broni jądrowej rozmawiali goście śniadania w Trójce. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Wielkanocna paczka dla bohatera. Ożyła radość w sercach kibiców. Piotr Żyła zakończył rywalizację w Planicy na trzecim miejscu. W Słowenii trwa ostatni weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Łączymy się z Kubą Nisińskim, który przygląda się zawodom. Kubo, chyba mało kto się spodziewał, że będzie tak dobrze. No mało kto, ale niektórzy brali pod uwagę, że Piotr Żyła tutaj może znowu odlecieć i te 233 metry naszego zawodnika spowodowały, że wylądował na trzecim miejscu. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ten, który zdobył już właściwie kryształową kulę Halvor Egner Granerud za jego plecami. Wygrał Stefan Kraft, na miejscu drugim Andrzej Laniszek, ale także dwóch pozostałych Polaków w serii finałowej wysoko. Kamil Stoch 10, Aleksander Zniszczą na miejscu 14. To powoduje, że w perspektywie właśnie rozpoczynającego się konkursu drużynowego nasi są w gronie drużyn, które mogą powalczyć o podium, a więc mam nadzieję, że to nie koniec dobrych wiadomości o skokach narciarskich dzisiaj na antenie Trójki. Kolejna relacja Kuby Nizińskiego w serwisie Trójki za godzinę. To nie Aleksandr Łukaszenka podejmuje decyzję, tak politycy komentują słowa białoruskiego dyktatora, który wczoraj groził użyciem broni jądrowej przez Rosję i twierdził, że NATO chce zaatakować Białoruś. Wiceminister kultury Jarosław Salin mówił, że Rosja i Białoruś chcą przestraszyć Zachód. Trzeba uważnie to obserwować, nie lekceważyć tego faktu, ale na pewno Aleksander Łukaszenka nie będzie podejmował decyzji o użyciu tej broni. To będzie w rękach Moskwy i w rękach Putina, a z kolei z tej strony myślę, że to jest raczej straszenie, a nie realna groźba. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal powiedział, że polski rząd powinien być wobec Łukaszenki bardziej radykalny. Uważam, że powinniśmy zaprzestać wszelkich kontaktów z Łukaszenką. Nie ma dzisiaj żadnego pola, żeby z nim dyskutować. Ponad 2000 ludzi siedzi w więzieniach, to są więźniowie polityczni. Biorąc pod uwagę, jaka jest populacja Białorusi, to jest więcej niż naprawdę gdziekolwiek na świecie. Politycy mówili też w programie Trzecim Polskiego Radia o zaostrzaniu sankcji wobec Białorusi. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk stwierdził wczoraj, że ostatnie wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki mobilizują Polskę i cały Zachód, by nakładać na Białoruś kolejne restrykcje. Gest wsparcia, wyraz pamięci, okazja do spotkania. Tak o akcji Wielkanocna paczka dla bohatera mówią jej organizatorzy. W całym kraju wolontariusze przekażą weteranom około 2000 wielkanocnych zestawów ze świątecznymi kartkami i najpotrzebniejszymi artykułami. Chcemy pokazać, że o nich pamiętamy, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera Piotr Zarzycki. Paczka jest takim pretekstem, bo oczywiście no, dla niektórych jest to jakieś też wsparcie, bo nie każdy ma dobrą sytuację materialną, więc dla niektórych jest to oczywiście też takie wsparcie materialne. Natomiast dla nas jest takim pretekstem, żeby po prostu ich odwiedzić, spędzić chwilę przed świętami, porozmawiać i po prostu dać trochę radości. Świąteczne paczki trafią do weteranów II wojny światowej, żołnierzy antykomunistycznego podziemia, osób represjonowanych w PRL i rannych na misjach pokojowych. Jutro ulicami wielu miast, m.in. Warszawy, Krakowa i Szczecina, przejdzie Narodowy Marsz Papieski. To inicjatywa społeczna, która narodziła się spontanicznie w odpowiedzi na medialne oskarżenia wobec Jana Pawła II. Prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba podkreślił, że marsz jest ważny z wielu powodów.

podsumujemy wczorajsze wydanie listy. Zresztą już do Państwa wglądu na naszej internetowej stronie. Zofia Kruszewska audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. Zaczynamy. Wczoraj na miejscu trzecim Bartas Szymoniak, Powroty, czyli wrócił do pierwszej trójki. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile starczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bartas Szymoniak cieszył się z awansu, no bo to plus dwa ostatecznie miejsce trzecie 52. wydania listy przebojów trójki. Obiecałem Państwu, że sprawdzę, jakie są ciekawe muzyczne daty, takie około weekendowe, i wczoraj minęło 45 lat, jak ten czas leci, 45 lat, od kiedy ukazał się 9. album grupy Genesis. Nosił tytuł And Then There Were Three i był to pierwszy album nagrany bez Petera Gabriela, no w składzie trzech, Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford. A jak do tego dodamy jeszcze, że w tym tygodniu urodziny obchodził Tony Banks, no to już mamy pretekst do tego, żeby po ten album sięgnąć. No i proszę posłuchać Follow You, Follow Me. Oh, Słuch, czyli subiektywnie o muzyce. Zaprasza Tomasz Żonda. Hej, hej, niezwyciężony! Hej, hej, poznać się daj! Hej, hej, niezwyciężony! Hej, hej, wstawaj i walcz! Na początek powrót legendy. Niepublikowane wcześniej nagrania zespołu Armia z lat 1987-2010 znajdziemy na dwupłytowym wydawnictwie Antologia. Wielkie przeboje i nieco zapomniane utwory. Wszystkie w wersjach, jakie wcześniej nie ukazały się na innych wydawnictwach. Premiera już 28 kwietnia. Niezwyciężony kolejny raz do boju. Nadia Tolokonnikowa z Pussy Riot znalazła się w bazie danych osób poszukiwanych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wokalistka punkowej grupy opuściła swój kraj w 2021 roku, gdy uznano ją za zagranicznego agenta. Tylko ty i twoja przestrzeń. Doniu, czyli Dominik Grabowski, 20 lat temu wylansował przebój Przestrzeń. Teledysk do tej piosenki obejrzano w internecie 3 miliony razy. Raper powraca kontynuacją tego utworu zatytułowaną Moja Przestrzeń. Przed laty artysta nagrał większość utworów na ścieżkę dźwiękową filmu Czas Surferów. Mamy też coś dla fanów sagi o wampirach. James Arthur nagrał swoją wersję przeboju A Thousand Years. Utwór w wersji cyfrowej ukazał się kilka dni temu i już podbija serca fanów. W Sadze Zmierzch przed świtem w części pierwszej śpiewała go Christina Perry. Katy Perry i jej partner Orlando Bloom na 3 miesiące zawarli pakt o trzeźwości. Jak na razie udało im się wytrzymać bez procentów 5 tygodni. Oby tak dalej, chociaż są coraz bliżej zerwania umowy. Na razie nie wiadomo, kiedy grupa Rage Against the Machine wróci do grania koncertów. Tom Morello twierdzi, że nie będzie żadnych zmian w zespole, a Zach de la Rocha niestety w tamtym roku podczas koncertu zerwał ścięgno Achillesa i nie może występować, a wiadomo, że koncerty Rage'ów to prawdziwe widowiska, gdzie zespół daje z siebie 100%, a właściwie i więcej, i fizycznie, i muzycznie. Ja widziałem te koncerty kilka razy, więc wiem o czym mówię. Natomiast też spotkałem Toma Morello i jest to niezwykle sympatyczny człowiek. Remiksował przeboje wielu gwiazd, od Tiny Turner po Selenę Gomez. Tym razem norweski DJ Kygo wziął na warsztat przebój Paula McCartneya i Michaela Jacksona Say, Say, Say. To był Nasłuch. Więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Żąda i jego garść muzycznych nowości. Bardzo, bardzo dziękujemy za to podsumowanie. A właśnie, a propos nowości, to w 52. wydaniu listy na miejscu 13. melduje się Nowość, czyli piosenka zaśpiewana wspólnie przez Vito Bambino i Sanach. Zresztą artyści spotkali się już po raz trzeci, żeby razem zaśpiewać. Najpierw był Ale Jazz, później była piosenka Oscar. No a teraz mówimy o utworze Mustang, który zapowiada najnowszy album Vito, zatytułowany Pracownia. Mustang, Vito Bambino, miejsce 13. Dlaczego nie widzisz mnie, gdybym tak miał? supermoca, nie bezrobocie to bym wszędzie z tobą szedł. Czy chcesz bić na kwadrat po północy, rozczochramy włosy sobie, swoją bandę weź. Czy wy lubicie pop, pop, bez i podobne? To między nami tamtych nie ma na sali, kiedy polewamy, polewamy godnie. Chowam to nami pomiędzy linijkami, jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyży. Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieckę w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grał was wiją? Tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem w Stanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyży. Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Stanach i Vito Bambino, Mustang, to jest nowość 52. wydania Listy Przebojów Trójki. Piosenka znalazła się na miejscu 13, czyli prosto z propozycji. Tam właśnie zawędrowała Państwa głosami, więc proszę głosować również na propozycję na lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Wyjątkowo w tym tygodniu głosujemy odrobinę dłużej, bo przecież najbliższa lista nie w piątek, no wiadomo, w piątek nie wypada, więc w lany poniedziałek słyszymy się w 53. wydaniu Listy Przebojów Trójki, ale absolutnie zachęcam Państwa, mimo natłoku przedświątecznego, do tego, żeby wybrać swoich ulubionych artystów. Wspominałem o tym, że jest kilka takich muzycznych dat około weekendowych, które no, można by było potraktować jak prima aprilisowy żart, ale to nie żart. 17 lat temu prokuratura w Kielcach oskarżyła fana zespołu Depeche Mode o to, że nielegalnie skopiował i przede wszystkim rozpowszechnił utwór Precious. No właśnie, grupy Depeche Mode przed premierą. No i okazuje się, że było coś na rzeczy, bo oskarżony wnioskował o dobrowolne poddanie się karze. Posłuchajmy Precious już legalnie, natomiast jeśli chodzi o aktualny przebój zespołu, który, a nie powiem, które miejsce zajął, bo jak Państwo nie słuchali, to jeszcze mogą się Państwo dowiedzieć, to ta piosenka pojawi się na pewno po 11. Special handling. My God, what Słuchają Państwo listy przebojów trójki po godzinach, bo za nami jest 52. wydanie. Z tym notowaniem oczywiście, że wypada się zapoznać, wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. No to czas zaprezentować Państwu pierwszą z trzech propozycji tego 52. wydania. Przypomnę, to są piosenki, które mają krótki czas, no w tym tygodniu nieco ponad tydzień czasu na to, żeby znaleźć się w regularnym zestawieniu. No w każdym razie to od Państwa decyzji zależy, czy piosenki znajdą się w regularnym zestawieniu. Pierwsza z tych propozycji to Katie Melua i piosenka kolejna zresztą, która pochodzi z jej ostatniego albumu Love and Money. Katie w związku z tym, że wydała 9. album w swoim dorobku, rusza w trasę koncertową. Tutaj jakby zaskoczenia nie ma. Love and Money Tour 2023. W ramach tych koncertów przyjedzie 3 razy do naszego kraju. Najpierw 11 kwietnia będzie w Warszawie na Torwarze, 12 w Gdyni, 14 kwietnia we Wrocławiu. Patronat nad tymi koncertami objął program Trzeci Polskiego Radia, więc proszę słuchać nas uważnie, bo nigdy nie wiadomo, w którym momencie mogą pojawić się bilety na ten koncert. No dobrze, to posłuchajmy w takim razie propozycji Katie Melua i Quiet Moves. Quiet Moves to Katie Melu, a pierwsza z trzech propozycji 52. wydania listy przebojów trójki. Głosujemy w tym tygodniu wyjątkowo długo, bo do 10, czyli do lanego poniedziałku, do godziny 12. No i w lany poniedziałek od 19.53 wydanie listy przebojów trójki. Jeśli chodzi o 52. wydanie, to wszystko zaczęło się, no jak co tydzień, od miejsca 30. To była najniżej notowana polska piosenka Cheap Tobacco, Jestem Sama. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Jedna pozycja niżej niż przed tygodniem, czyli miejsce 30. Dali Państwo Cheap Tobacco, Jestem Sama w 52. wydaniu listy przebojów trójki. Jeszcze jedna data, która wygląda jak żart prymaprylisowy. 56 lat temu podczas koncertu w Londynie Jimi Hendrix spalił na scenie gitarę. I nie był to właśnie taki żart, taki prymaprylisowy performance, bo spalił po raz pierwszy, czyli były kolejne razy. Jimi Hendrix w trójce. Proszę bardzo. Speed I drive. You tell me. all across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. Za 19 minut będzie godzina 11. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest jeszcze jedna data, która co prawda nie jest datą weekendową, tylko to jest poniedziałkowa data, ale nie mogłem sobie odmówić, zresztą nie wypada nie przypomnieć o tej rocznicy. Gdyby żył w poniedziałek, skończyłby 73 lata. Romuald Lipko, wybitny, fantastyczny muzyk. Miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność przeprowadzić kiedyś wywiad z panem Romualdem. Szalenie ciepła, pozytywna, nastawiona osoba z fantastyczną muzyczną wiedzą. Zresztą wielu muzyków w Polsce bardzo wiele mu zawdzięcza. No, że tylko wymienię Annę Jantar, Urszulę, Izabelę Trojanowską czy Zdzisławę Sośnicką. Produkował dla nich muzykę, no, ale przede wszystkim kojarzymy go pewnie z zespołem Budka Suflera. Niestety 3 lata temu przyszła smutna informacja, że Romualda Lipko nie ma już wśród nas. Kiedyś śpiewało jak snu. Słuchają Państwo Trójki i listy przebojów Trójki po godzinach, czyli podsumowania tego, co wydarzyło się w 52. notowaniu. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa data około weekendowa, która wygląda jak żart Pryma Aprilisowy. Otóż w 85. roku, 1 kwietnia, David Lee Roth postanowił członkom zespołu Van Halen takiego oto psikusa sprawić. Odszedł z zespołu. No, okazało się, że nie był to żart, tylko faktycznie poważna decyzja. Drogi panów się rozeszły. David Lee Roth postanowił kontynuować karierę solową. No, życie pokazało, że grupa Van Halen z zupełnie innym wokalistą wspięła się na wyżyny popularności, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę rockową, a David Lee Roth odrobinę rozmienił na drobne swoją popularność. Owszem, ma na swoim koncie kilka solowych całkiem dobrych utworów i ja taki jeden z nich po godzinie 11 państwu przypomnę. Nawet próbował przez chwilę być prezenterem radiowym, ale z marnym skutkiem. Z całą pewnością natomiast nikt nie odbierze mu tego, co nagrał wspólnie z Van Halen. I tak, a chociaż jeżeli chodzi o historię muzyki rockowej, to takie przypadki są dość częste, że gdzieś tam nie po drodze jest nagle liderowi wokaliście. Zresztą zespołu ich drogi się rozchodzą, no a później bywa różnie w przypadku Davida Lee Rotha, jak już wspomniałem. No raczej mu ten interes na dobre nie wyszedł, choć po godzinie 11 dam Państwu jeden przykład na to, że jednak potrafił stworzyć kilka całkiem dobrych utworów. Lista przebojów Trójki po godzinach, no to szybciutko jeszcze miejsce czwarte. Wypchnięci z pierwszej Trójki na czwartym Riverside z utworem Friend or Foe.